بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين سورة البقرة سورة میں اللہ رب العزت چار مسائل کا تذکرہ فرما رہے ہیں. پہلا مسئلہ اثبات توحید, دوسرا مسئلہ اثبات رسالت, تیسرا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ, چوتھا مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ تعالی. مضامین کے اعتبار سے سورت چار حصوں پہ مشتمل ہے. پہلا حصہ 100 آیات, دوسرا حصہ 176 تک, تیسرا حصہ 177 سے 253 تک, چوتھا حصہ 254 سے اختتام سورت تک. بالترتیب ان چار حصوں میں یہ چار مسائل زیر بیان ہیں. پہلا حصہ جو 100 آیات پہ مشتمل ہے, اس میں 3 ابواب ہے. پہلا باب 20 آیات, دوسرا باب 39 تک, تیسرا باب 40 سے 96 تک. پہلے چپٹر میں, پہلے باب میں ان 3 گروہوں کا جن کا تذکرہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ رب العزت نے کیا تھا مختصرا, تفصیل اللہ رب العزت ان کی بیان فرما رہے ہیں. مومنین کی 5 صفات, حکم دنیاوی, حکم اخروی. کافروں کے صفات, حکم دنیاوی, حکم اخروی. منافقین کے 10 صفات, پہلی صفت زبان پہ ایک ہوگا دل میں دوسری بات ہوگی, زبان پہ اظہار ایمان ہوگا اور دل میں جو ہے وہ کفر ہوگا. دوسری صفت دھوکہ دینے والے لوگ ہوں گے. تیسری صفت سمجھنے کے اعتبار سے یہ لوگ جو ہے شعور تک نہیں رکھتے. چوتھی صفت کہ یہ لوگ مرض منافقت میں مبتلا ہے. پانچویں صفت جھوٹ بولنے والے اور جھوٹ کرنے والے ہیں. چھٹی صفت فساد کو اصلاح کا نام دیں گے, فساد کو اصلاح کا نام دیں گے. ساتویں صفت اللہ رب العزت ان کی بیان فرما رہے تھے. ساتویں صفت کہ مومنوں کو یہ لوگ بیوقوف کہیں گے. آٹھویں صفت لا یعلمون, ان میں علم کا فقدان ہوگا, یہ بے علم لوگ ہوں گے, قرآن کو سمجھنے والے نہیں ہوں گے, قرآن کو جاننے والے نہیں ہوں گے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اس آیات میں اللہ رب العزت منافقین کا, منافقین کی نئی صفت جو ہے اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں. مومنوں کا مذاق اڑائیں گے، مومنوں کا، ایمان والوں کا مذاق اڑائیں گے، ان کے پیچھے ہنسیں گے، ان کے عقیدے اور عمل کا مذاق اڑائیں گے، یہ منافقین کی نوی صفت ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ملاقات کرتے ہیں، جب ملتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، آمنو جو ایمان لائے ہیں، قالو تو کہتے ہیں یہ منافق، آمنا ہم بھی ایمان لائے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب جاتے ہیں اپنے بڑوں کے پاس، قالو تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، یقیناً ہم آپ کے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، یقیناً ہم مذاق اڑانے والے ہیں، مومنوں کا، یقیناً ہم مذاق اڑانے والے ہیں مومنوں کا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ملاقات کرتے ہیں، جب ملتے ہیں ایمانداروں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ، تو قالو کہتے ہیں یہ منافق، آمنا ہم بھی ایمان لائے ہیں، ہمارا عقیدہ اور آپ کا عقیدہ ایک ہے، اللہ کو ہم بھی مانتے ہیں، پیغمبر کو برحق مانتے ہیں، قیامت کے صداقت اور حقانیت کے قائل ہے، ہم بھی قرآن کو مانتے ہیں، کہ قرآن کے بغیر عقیدے اور عمل کی اصلاح جو ہے وہ ناممکن ہے، ہم بھی یہ بات مانتے ہیں اور کرتے ہیں، روز آخرت کو مانتے ہیں، ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہوگی، یہ سب چیزیں مانتے ہیں، مومن تو سادے ہوتے ہیں، وہ تو فوراً زبانی باتوں پہ بھی یقین کر لیتے ہیں کہ یار چلو ٹھیک ہے تم بھی مومن. مگر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، کچھ لوگ مانی کرتے ہیں خلا کے، کہ جب علیحدہ ہوتے ہیں، مگر یہ یاد رکھے کہ خلا کا صلہ جب الہ واقع ہوتا ہے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ، جب خلا کا صلہ الہ واقع ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتا ہے کیا؟ مزو، جانا. کیا معنی ہوتا ہے؟ جانا. وَإِذَا خَلَوْا مَانِ وَإِذَا مَزَوْا، امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ یہ معنی کرتے ہیں، جب جاتے ہیں یہ منافق اِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے بڑوں کے پاس. امام خازن، امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ، امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معنی ذکر کرتے ہیں، الہ شیاطینہم کے معنی الہ رؤوسہم فی الکفر، جو کفر میں ان کے بڑے ہیں، جو کفر میں ان کے سردار ہیں، جو کفر میں ان سے بڑے ہیں، ان کے پاس جب جاتے ہیں یہ منافق تو قالو کہتے ہیں انا معکم، یقیناً ہم آپ کے ساتھ ہیں، یقیناً ہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیاطین، شیطان کی جمع، اللہ رب العزت نے منافقوں کے جو بڑے تھے کفار، کچھ مانی کرتے ہیں یہود مراد ہے، اللہ نے ان سے تعبیر شیاطین سے کیوں کر دی؟ قابل اعتراض نقطہ کہ اس طرح کیوں اللہ نے نہیں فرمایا الی رؤوسہم فی الکفر وَإِذَا خَلَوْا اداروں سے جب اپنے بڑوں کے پاس چلے جاتے ہیں. شیاطین کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ یہ اس وجہ سے. شیطان کا کیا کام کیا تھا؟ اللہ کے سامنے وہ اس نے یہ اعلان کر دی تھی، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں آپ کے بندوں کو صراط مستقیم کے راستے میں بیٹھ کر ان کو منع کروں گا، قرآن کے راستے میں. تو شیطان کا قیام قرآن سے لوگوں کو دور رکھنا ہے. اور جو ان منافقین کے سردار اور بڑے ہیں، کافر ہیں، یہود وغیرہ، ان کا کام بھی ہے لوگوں کو قرآن سے کیا کرنا، ہٹانا. تو اسی لیے چونکہ دونوں کا مشن اور دونوں کا کام ایک جیسا ہے، اس لیے اللہ نے ان کافروں، ان منافقین کے بڑوں سے تعبیر کر دیا لفظ شیاطین سے. مشن دونوں کا ایک ہے، شیطان کا مشن لوگوں کو قرآن سے ہٹانا، کافروں یہود کا مشن جو منافقین کے سرخیل بڑے تھے، ان کا مشن کیا تھا؟ لوگوں کو قرآن سے دور کرنا. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، مت سن لیجئے قرآن کو، شور مچائیے اس میں، اسی میں آپ کی بلائی کامیابی ہے. اسی طرح سورۃ توبہ 34 نمبر آیات میں گزرا تھا، ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، کہ اکثریت مولویوں میں سے اور پیروں میں سے منع کر کھاتے ہیں عوام کا مال باطل طریقوں سے، ناجائز طریقوں سے. وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کی کتاب سے منع کرتے ہیں. دونوں کا مشن ایک ہے، شیطان، سورۃ توبہ 34 نمبر آیت، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، شیطان کا کام قرآن سے لوگوں کو ہٹانا. ان لوگوں کا کام، انہوں نے شیطان کی ڈیوٹی اپنے سر لی ہوئی ہے. قرآن کی ڈیوٹی کس لیے؟ اپنے سر لیے. یہ بھی لوگوں کو کیا کر دیے؟ صدون عن سبیل اللہ، لوگوں کو قرآن سے منع کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے شتنا، شیطان کا لفظ یہ شتنا سے نکلا ہے، اور شتنا کے معنی ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ فساد سے ہے، کیونکہ فساد کی جڑ روئی زمین پہ شیطان ہے، اس لیے اس کو شیطان کہا گیا ہے. یا شیطان کے معنی شتنا، کیا کرنا؟ شیطان کو شیطان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بری چیز کو لوگوں کی نگاہ میں خوبصورت بنا کے پیش کرتا. کالی گلوڑی عورت ہوگی، شیطان آپ کو اس سے جو ہے ایک فرشتہ بنا دے گی، حور بنا لے گی، اور دیکھو یہ ہے وہ. یہ کام کس کا ہے؟ شیطان کا. قرآن میں جگہ بجگہ ہے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان کا کام لوگوں کو ان کے برے اعمال خوبصورت بنانا ہے. تو اسی لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے. تو جب جاتے ہیں شیاطینہم اپنے بڑوں کے پاس، تو قالو کہتے ہیں، انا معکم، یقیناً ہم آپ کے ساتھ ہیں. دیکھو کمال کو دیکھیے، قرآن کی فصاحت اور بلاغت کو ذرا دیکھیے. مومنوں کے پاس جب آتے ہیں، ان کو کہتے ہیں قالو آمننا، جملہ فعلیہ ہے. کیا ہے جملہ فعلیہ؟ اس جملے کو کہا جاتا ہے جس کی ابتدا فعل سے ہوتی ہے. اور جب کافروں کے پاس جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انا معکم، یقیناً ہم آپ کے پاس، آپ کے ساتھ. جملہ اسمیہ ہے. کافروں کے پاس کافروں کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ. مومنوں کو جملہ فعلیہ. فعل کا تعلق ایک زمانے سے ہوتا ہے، ہر وقت نہیں ہوتا، کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا. اور اسم کا تعلق کسی زمانے سے خاص نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آج عبداللہ ہے تو کل عبد الرحمن بن جائے گا، ایک نام ہے. تو اسی میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ جملہ اسمیہ یہ جملہ فعلیہ سے زیادہ مؤکد ہوتا ہے, اس میں تاکید زیادہ ہے. یعنی مومنوں کو کہتے ہم آپ کے ساتھ ہیں, مگر جب کافروں کے ساتھ ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور تعلق ہے تو وہ آپ ہی ہو سکتے ہیں. تاکید کو ذرا میں نے الفاظ میں بیان کیا کہ اگر ہمارا کسی کے ساتھ تعلق ہے تو وہ تم ہی ہو. کل بھی میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث رکھی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن تجدون شر الناس اشد الناس یوم القیامت ذل وجہین الذی یأتی ہؤلاء بوجہ ویأتی ہؤلاء بوجہ, متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن تم پاؤ گے لوگوں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے بدترین وہ لوگ ہوں گے ذل وجہین, جو دورنگے ہوں گے. الذی یأتی ہؤلاء بوجہ, ایک کے پاس آئیں گے ان کو کہیں ہم آپ کے دوست, دوسروں کے پاس آئیں گے ویاتی ہؤلاء بوجہ, دوسروں کے پاس آئیں گے تو ان کو کہیں گے ہم آپ کے دوست. قالوا آمنا انما کو, یہ ذل وجہین. ان منافقوں کا کام چمگادڑ جیسا ہے. چمگادڑ جانتے ہیں؟ خاپیر اچھی ہو تو بختوں کی منہ والی, اردو پہ ہوتا چمگادڑ, انگلش میں نے بیٹھ کے تھے کہ کیا کہتے ہیں چمگادڑ. تاریخ میں اس طرح ہے, ایک بات مشہور ہے کہ پرندوں اور جانوروں کی آپس میں لڑائی تھی, پرندوں اور جانوروں کی آپس میں لڑائی لڑ گئی. یہ چمگادڑ جانوروں کے پاس آیا, جانوروں کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. اس نے کہا یار تم ہمارے ساتھ کس طرح ہو سکتے ہو, تم تو ہوا میں اڑتے ہو. اس نے کہا اللہ کے بندو ذرا عقل سے کام لو, میں تو آپ کی طرح بچے پیدا کرتا ہوں اور بچوں کو دودھ بھی دیتا ہوں, ممالیا ہے. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ. جب پرندوں کے پاس پہنچا چمگادڑ تو اسے کہا میں آپ کے ساتھ ہوں. اس نے کہا کیوں, آپ کی طرح اڑتا ہوں چمگادڑ. جب کئی زمانے کے بعد آپس میں صلح ہو گیا تو جب چمگادڑ کا تذکرہ ہونے لگا تو جانوروں نے کہا کہ وہ تو ہمارے ساتھ ہے. پرندوں نے کہا نہ وہ تو ہمارے ساتھ ہے, اس نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے, بانڈ کیا ہے ہمارے ساتھ, وہ تو ہمارا دوست ہے. تو جب دونوں کو پتہ چلا, حقیقت حال معلوم ہو گئی کہ دونوں کو جو ہے اپنی دوستی کا ایگریمنٹ جو ہے وہ کر دیا ہے اور یقین اور باور دلایا ہے کہ میں آپ کا دوست ہوں, تو جانور نے کہا کہ اگر ہمارے ہاتھ آ گیا تو ہم اس کے ساتھ وہ معاملہ کریں گے کہ یاد رکھے گا. پرندے نے کہا ہم بھی اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے. جب چمگادڑ کو پتہ چلا اس نے کہا دن کو چھٹی رات کو گزارا. ابھی رات کو جو گھومتا پھرتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا, نہ پرندہ نہ جانور, وہ رات کو گھومتا پھرتا ہے. تو منافق کی بھی یہ مثال ہے, جانوروں کے پاس آتا ہے اسے کہتے میں آپ کا دوست ہوں, پرندوں کے پاس پہنچتا ہے اسے کہتے میں آپ کے ساتھ ہوں. منافق کا بھی یہ چمگادڑ کی مثال ہے. منافق وہ جو ہے ہر ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں گل مل جاؤں, یہ اس کو کمال نظر آتا ہے. کل کے سبق میں نے کچھ اس پہ آپ کے سامنے رکھ دی تھی کچھ بات. این نماز تو اگر وہ کافر سے پوچھتے بڑے یار ہم نے تو آپ کو ان کے پاس دیکھا تھا, آپ ان کے ساتھ درس میں تم بیٹھے تھے, وہاں ان کے ساتھ گھوم پھر رہے تھے, یہ کر رہے. تو یہ کہتے انما نحن مستہزئون, یقیناً ہم تو مذاق کرنے والے ہیں مومنوں کے ساتھ. یہ تو ہم جو ہم آپ نے ہمیں دیکھا ہے یا کسی نے ہمارے پیچھے آپ کو یہ اطلاع دی ہے کہ یہ تو ان کا درس کا ساتھی ہے یا ان کے ساتھ ان کی اٹک بیٹھک ہے, تو یہ تو ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس سے کچھ سیکھنے کی غرض سے نہیں, اس کے ساتھ دوستی اور تعلق کے رشتے کی نسبت سے نہیں ہے, بلکہ کیا ہے انما نحن مستہزئون, ہم تو مذاق کرنے والے. اللہ نحن مستہزئون، یقیناً ہم مذاق کرنے والے ہیں مومنوں کے ساتھ، ہم اگر ہماری اٹک بیٹک ان کے ساتھ ہے تو وہ فقط مذاق کے لیے ہے، کچھ سیکھنے اور سکھانے کے واسطے سے نہیں ہے، دوستی اور تعلق عقیدے اور عمل کی مناسبت سے نہیں ہے، ہمارا ان کے ساتھ تعلق فقط کیا ہے، فقط جو ہے وہ ہم تو اس کے پیچھے مذاق کرتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں مذاق کرتے ہیں، یار یہ کون یہ کون، یہ دور دیکھیے اور یہ باتیں ان کی دیکھیے، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس کا دور ہے، کمپیوٹرائز دور ہے، یہ 24 صدی جو ہے پیچھے کے زمانے میں ہمیں دھکیلنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت آگے سے فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ یستہزئ بہم، یہاں پر جو ہے مقام ادب ہے، کیا ہے مقام ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا اس جملے میں، اگر آپ یہ مانی کرے کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی مذاق کرے گا ان کے ساتھ، تو مذاق کرنا یہ تو منافقوں کی صفت ہو گئی، مذاق کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، یہ تو لوفر لفنگ آدمی کا کام ہوتا ہے، تو نعوذ باللہ من ذلک، اللہ تو ان عبثیات سے پاک ہے، اللہ تو سبحان ہے، وہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، تو اللہ کس طرح مذاق کرتا ہے، سمجھ آ رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے اللہ کے بندوں کے لیے، آ رہی ہے، چلو شکر ہے، آ رہی ہے، اللہ یستہزئ بہم، معنی کیا ہے، کبھی کبھی قرآن میں فعل کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جو آپ اس اعتراض کریں گے، کبھی کبھی قرآن میں فعل کا تذکرہ کیا جاتا ہے مگر مراد اس سے جزا یا سزائے فعل ہوتی ہے، فعل مراد نہیں ہوتی، اس فعل کی جزا سزا مراد ہوتی ہے، مگر اس کو قاعدہ کہتے ہیں مجانست و مشاکلت، قاعدہ کیا، مجانست، مجانست کے معنی جنس، لفظ وہی استعمال کیا جاتا ہے جو ان کا ہوتا ہے، جو ان باطل پرستوں نے استعمال کیا ہوتا ہے، مگر مراد سے وہ لفظ نہیں ہوتی بلکہ اس سے مراد اس کی جزا یا سزا ہوتی ہے، سمجھ آ رہی، اللہ یستہزئ بہم کے معنی کیا ہے، اللہ ان کو سزا دے گا ان کے مذاق کرنے کی، اللہ ان کو سزا دے گا ان کے مذاق کرنے کی، معنی سے یہ تو راستہ ختم ہوں گے، جس طرح قرآن میں ہے وہ مکروں وہ مکر اللہ، قرآن میں کیا ہے وہ مکروں وہ مکر اللہ، تو نعوذ باللہ من ذلک، آپ اللہ کو مکار کہیں گے، نہیں نہیں، یہ کیا ہے، قاعدہ مجانست ہے، مکرو کے مقابلے میں لفظ مکر کا استعمال کیا گیا مگر اس سے مراد ان کے مکر کی سزا ہے، یہاں پر بھی یہ قاعدہ ہے کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ سزا دے گا ان منافقوں کو ان کے مذاق کرنے کا، سمجھ آ رہی ہے، آئیے ذرا سمجھیے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وَيَمُدُّهُمْ، مد یمدو سے یہ لفظ نکلا ہے، مد یمدو سے یہ لفظ نکلا ہے، اس کے 3 معنی علماء کرام کرتے ہیں، اس کے معنی مہلت کے بھی ہیں، اس کے معنی چھوڑ دینے کے بھی ہیں، اور اس کے معنی زیادتی کے بھی ہیں، زیادہ کرنا، مہلت دینا، چھوڑ دینا، لکھ لیا میرے پاس، لکھ لیا، مد یمد سے لفظ نکلا ہے، معنی 3 علماء کرتے ہیں، اس طرح امام ابن کثیر اور مفسرین ذکر کرتے ہیں، معنی مہلت دینا، چھوڑ دینا، زیادہ کرنا، کس طرح معنی 3، ویمدہم، چھوڑتے ہیں اللہ ان کو فی طغیانہم ان کی سرکشی میں یا مہون حیران اور پریشان. کیا؟ یا مہون حیران اور پریشان. یا دوسری معنی وَيَمُدُّهُمْ, مولد دیتا ہے اللہ ان کو ان کی سرکشی میں یا مہون حیران اور پریشان, یا وَيَمُدُّهُمْ, زیادہ کرتا ہے اللہ ان کو فی طغیانہم ان کی سرکشی میں, اور بھی اللہ ان کی سرکشی کو زیادہ کر دیتا ہے کہ زیادہ یہ لوگ سرکش بن جائے تو عذاب ان کے لیے زیادہ ہوگا. کیا زیادہ ہوگا؟ عذاب ان کے لیے زیادہ ہوگا. یا مہون کا لفظ بھی ذرا سمجھیے, یا مہون کے معنی حیران اور پریشان. ایک ہوتا ہے عام یا, ایک کیا ہے؟ عام یا. ایک ہے عام ہا. کیا معنی ہے؟ عام ہا. آمیا کے معنی ہے آنکھوں کا انداپن, آنکھوں کا انداپن, سر کے آنکھوں کا انداپن. اس کو عربی میں آمیا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. مگر ایک ہے آم ہا. آم ہا کے معنی کیا ہے؟ دل کی آنکھوں کا انداپن. دل کی آنکھوں کا انداپن. جس طرح لفظ بصارت اور بصیرت, ابصار بصر, بصارت اور بصیرت. ابصار سر کی آنکھوں کو کہا جاتا ہے, مگر بصائر بصیرت یہ دل کی آنکھ, دل کی روشنی کو کہا جاتا ہے. اسی طرح عام یا کے معنی سر کے آنکھوں کا اندھاپن, اور عام ہا عربی عجیب الفاظ, اتنی فصیح اور بلیغ زبان ہے کہ جب الفاظ میں تخفیف ہوتی ہے تو معنی بھی خفیف ہے, اور جب الفاظ میں ثقل واقعہ ہوتا ہے تو اس کے معنی میں بھی ثقل آ جاتا ہے, بوجھ آ جاتا ہے, بھاری پن آ جاتا ہے. آمیا مختصر سا لفظ ہے, آسان سا لفظ. آمیا آنکھوں, سر کے آنکھوں کا انداپن, مگر جب کہنے والا کہہ دے آم ہا تو کیا مراد ہے؟ دل کی آنکھوں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَمُتُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, اور چھوڑ دے. تو یہ بھی یاد رکھے کہ سر کے آنکھوں کا اندھاپن یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس سے جہنم ہوگی. بہت سے علماء کرام گزرے ہیں جو مادرزاد اندھے تھے. کیا تھے؟ مادرزاد اندھے تھے. ایک امام گزرے جس کا نام ہے امام ابو بکا ابقری رحمت اللہ علیہ, امام ابو بکا ابقری رحمت اللہ علیہ, یہ مادرزاد اندھے تھے. 60 کے قریب ان کی تصانیف ہے, اور ان کی ساری تصانیف کیا ہے؟ وہ املا ہے. ان کی کیا ہے؟ املا ہے. اس کی ایک کتاب کا نام ہے املا ما من نبہ الرحمن, املا ما من نبہ الرحمن. یہ کتاب اس طرح کی کتاب ہے کہ دنیا کا ہر مفسر تفسیر کرنے میں اس کتاب کا محتاج ہے. کوئی مفسر جب آپ کے سامنے تفسیر کرے گا اس کتاب کو خوب ضرور بضرور پڑھے گا. جو مفسر قلم اٹھائے گا اور تفسیر لکھے گا تو املا کو محتاج ہوگا. ایسے انداز سے اس نے 2 جلد پہ یہ کتاب لکھی ہے. وہ کیا ہے؟ املا ہے. اور بھی بہت ساری کتابیں. ہمارے ایک دوست تھے, اللہ ان کو ابھی وہ جو فوت ہو چکے بخش دے, اس کا وہ مشہور تھے حافظ کاجو خان پہ, نام اس کا تھا محمد صحیح. اس نے کئی ساری کتابیں, وہ بھی مادرزاد اندھے تھے, شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کی درس میں بیٹھا کرتے تھے. ان کو جو ہے احادیث کی کتابیں اکثریت ان کو زبانی یاد تھی, قرآن کا بھی وہ حافظ تھا. اور یہ جتنے بھی عبارات شیخ پڑھا کرتے تھے تو وہ عبارات بھی ان کو زبانی یاد تھے. لوگ ان کو شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کا فوٹو اسٹیٹ کہا کرتے تھے کہ اس کی ٹیپ ریکارڈ ہے. اس طرح بیٹھا کرتے تھے, بڑا اس کا سر تھا, ذہین بندہ تھا, اور اس طرح بیٹھ کے وہ درس کیا کرتے تھے. اور سامنے شاگرد بیٹھا تھا, وہ جو ہے کبھی جو ہے انسان کو بھول جاتی ہے تو آیات وہ پڑھتا, یہ آگے سے اس کی تفسیر کرتا. ایک عجوبہ تھا, عجوبہ, مگر اس کے سر کی آنکھیں جو نہیں تھی مگر دل کی آنکھیں جو ہے اس کی بینا تھی. کمال کیا ہے؟ دل کی آنکھیں وہ روشنی والی ہو. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر قیامت کے دن ان علماء کرام کو اللہ سامنے لائے ہمارے, ہم تو یہ بانی کرتے ہیں کہ یار ہم تو ابھی بوڑھے ہو چکے ہیں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا تاریخ میں اس کی 140 سال عمر تھی. 70 سال اسلام سے پہلے گزارا تھا, پہلے مجوسی تھا, اس کے بعد یہودی بن گیا, اس کے بعد نصرانی بن گیا, آخر میں وہ مسلمان بن گیا. 70 سال اس نے زمانے جاہلیت میں ان مذاہب میں گزارے تھے اور 70 سال اس نے اسلام میں گزارے تھے. صحابہ میں سب سے زیادہ عمر اس صحابی کی ہے, مگر وہ قرآن کے بہترین عالم تھے. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایج والے تھے, ہم عمر تھے, مگر یہ بات نہیں تھا کہ ہماری عمر تو گزر گئی. عمر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. قرآن جو یہ محبت مانگتا ہے, یہ طلب مانگتا ہے, آپ جتنی طلب کریں گے قرآن کی, آپ کا جتنا شوق ہوگا قرآن سیکھنے کے, قرآن نے جولی ہاتھ پھیلا دیے. وہ کہتے آ جاؤ, مگر اگر کوئی آنے والا ہو, کوئی قریب آنے والا ہو. اگر اس طرح کے علماء کو قرآن قیامت کے دن اللہ آگے کر دے تو تم کیا جواب دو گے؟ وہ جواب جو اللہ کو دو گے قیامت کے دن, آج ہی اس کا جواب تم کیا کرو, اپنے لیے ڈھونڈ لو. کیا جواب دو گے کہ میں نے قرآن کیوں نہیں سیکھا ہے؟ کس بات پہ تمہاری نجات ہوگی؟ وہ جواب ابھی اس سوال کا جو ہے تم کیا کر لو, کیونکہ اس کی بارے میں وسوف تو سلوم اس کے بارے میں پوچھ ہوئے گی آپ سے. قرآن قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں پوچھو گی. قرآن بھی ایک نعمت ہے, واذکروا نعمت اللہ علیکم, قرآن بھی نعمت ہے, اس کے بارے میں بھی پوچھو گی. یہ کوئی گپ شپ تو نہیں ہے. تو یہ لوگ دل کے اندھے ہیں, اور جب دل انسان کا دل جو ہے وہ اندھا بن جاتا ہے اس کی آنکھیں, تو کیا ہو جاتا ہے؟ حیران اور پریشان بن جاتا ہے. جاؤں تو کس طرف جاؤں, کروں تو کیا کروں؟ اس سے وہ تمیز حق اور باطل کی جو ہے سلب کی جاتی ہے. قرآن میں خود اللہ رب العزت سورۃ حج 46 نمبر آیات میں فرماتے ہیں کہ ان کی سر کی آنکھیں جو ہے وہ اندھی نہیں ہے. سورۃ حج میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے سر کی آنکھیں جو ہے وہ اندھی نہیں ہے, بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ حج 46 نمبر آیات میں فانھا لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي فی الصدور. سورۃ حج 17واں پارہ آیت نمبر 46 سورۃ حج, اللہ رب العزت فرماتے ہیں کافروں کے بارے میں فانھا لا تعمل ابصار, تو بس یقینا قصہ یہ ہے, واقعہ یہ ہے, لا تعمل ابصار کہ اندھے نہیں ہے ان کے سر کی آنکھیں, ولیکن تعمل قلوب التی لیکن اندھے ہے دل آنکھیں دلوں کی, وہ فی الصدور جو سینوں میں ہے. ان کے دلوں کی آنکھیں جو ہے وہ اندھے ہے, سر کے آنکھیں ان کی جو ہے وہ ٹھیک ہے, وہ تو کام کرتی ہے. تو یا مہون کے معنی کیا ہے؟ حیران اور پریشان, ظالم. یہاں پر یا مہون کا لفظ لایا گیا. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالت بالہدا. اولئک الذین, یہ صفات والے وہ لوگ ہیں. اولئک اس میں اشارہ جمع کا لایا گیا, اس اولئک اس میں اشارہ جمع کا لایا گیا, کیونکہ صفات آگے دس تھی. تو یا تو اس وجہ سے اولئک کا لفظ لایا گیا, یا اولئک کا لفظ جمع کا لایا گیا. مقصود اس سے کیا ہے کہ یہ صفات اگر مذکر میں آ گئی یا یہ صفات اگر مؤنث میں آ گئی تو اس کی یہ حکم ہے اولئک الذین اشتروا الضلالت بالہدا, یہ صفات والے وہ لوگ ہیں. اشتروا الضلالت بالہدا, اگر لفظی معنی آپ کریں گے تو لفظی معنی کیا ہے؟ اشتروا الضلالت, لے لیا ان لوگوں نے, خرید لیا ان لوگوں نے ہدایت, گمراہی کو ہدایت کے مقابلے میں. ان لوگوں نے گمراہی کو ہدایت کے مقابلے میں خرید لیا, اشترا کے معنی. یاد رکھیے, اگر اس معنی پہ اعتراض کرنے والا اعتراض کر دے, اعتراض سن لیجیے, اس معنی پہ کہ خرید لیا, لے لیا ان لوگوں نے گمراہی کو ہدایت کے مقابلے میں, تو آگے سے اگر اعتراض کرنے والا اعتراض کر دے تو کیا منافقوں کے پاس بھی ہدایت تھی؟ کیا منافقوں کے پاس بھی ہدایت تھی, وہ بھی ہدایت والے تھے کہ ہدایت دے کر انہوں نے گمراہی خرید لی. تو آگے سے کیا جواب دو گے تم؟ منافق تو پہلے جو ہدایت سے کھو رہے ہیں, ان کے پاس وہ تو ان کے پاس تو پیسرے سے ہدایت پائی نہیں, یہ تو کافر تھے بنات. تو کس طرح تم کہتے ہیں کہ اس طرح لے لیا خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے مقابلے میں, یعنی ہدایت دی اور گمراہی دی, تو ہدایت ان کے پاس دی نہیں. معنی کیا کرو گے؟ اشتراک کا یہ لفظ یہ ازداد سے ہے, اس کا معنی لینے دینے کے دونوں کے معنی ہے, خریدنا اور بیچنا. مگر یہ یاد رکھے امام خطبی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر معنی کرتے ہیں کہ یہاں سے جز معنی مراد ہے, جس کو مفسرین کرام متضمن معنی کہتے ہیں. کیا معنی کہتے ہیں؟ متضمن معنی, یعنی جز معنی. اشتراک کا لفظ یہ دو چیزوں پہ مشتمل ہوتا ہے. اشتراک کے معنی ہے لینا, ٹھیک ہے؟ اشتراک کے معنی کیا ہے؟ لینا. تو لینے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک بندہ کسی چیز کو اس وقت لیتا ہے کہ پہلے اس کو پسند کر لے, پہلے اس چیز کو پسند کیا جاتا ہے, بعد میں اس کو لیا جاتا ہے. تو ان لوگوں کے سامنے ہدایت پڑی تھی, ان لوگوں کے سامنے گمراہی پڑی تھی, ان لوگوں نے اپنے اختیار سے گمراہی کو پسند کر لیا ہدایت کے مقابلے میں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دو چیزیں تھیں, ہدایت اور گمراہی. لینے دینے کا کوئی چکر نہیں ہے, یہاں پر معنی ہے پسند کرنے کا. ان لوگوں نے پسند کر لیا گمراہی کو ہدایت کے مقابلے میں. دو چیز پڑی تھی, ہدایت پلس گمراہی. ان لوگوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو لے لیا. کیونکہ لینا کسی چیز کا کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کے بدلے میں ہوتا ہے. عربی میں محاورے ہیں, اشتریت الفرس بالدراہم, اشتریت الفرس بالدراہم. میں نے گھوڑا خرید لیا پیسوں کے بدلے, پیسوں کو دے کر گھوڑا خرید کر لیا. تو یہاں پر ان لوگوں نے گمراہی خرید لی کس کے بدلے؟ ہدایت کے بدلے. یعنی ہدایت دے کر ان لوگوں نے گمراہی لے لی, تو ہدایت تو ان کے پاس تھی ہی نہیں. تو معنی کیا ہے؟ ہم نے کیا کر دیا؟ جز معنی کر دیا کہ اشتراک کا لفظ دو چیزوں پہ مشتمل ہے. سمجھنے کی ذرا کوشش کر. اشتراک کے معنی کیا ہے؟ خریدنا. خریدنے میں پہلے کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو پسند کیا جاتا ہے, اس کے بعد اس کو لیا جاتا ہے. تو ان لوگ تو اس معنی اشتراک سے ہم یہ جز کیا معنی؟ پسند کے معنی لے لیتے ہیں اور خریدنے کے معنی کو چھوڑ دیتے ہیں. کہ معنی سے اعتراض ختم ہو جاتا ہے, ہمارا اعتراض ختم کرنا مقصود ہے. کہ دو چیزیں پڑی تھی, ہدایت اور گمراہی. ان لوگوں نے ہدایت کو پسند کر لیا اور گمراہی کو کیا؟ گمراہی کو پسند کر لیا اور ہدایت کو چھوڑ دیا. جس طرح کی آیت تھی سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 17 میں اللہ رب العزت جو سمود کا تذکرہ فرما رہے تھے, وَأَمَّا السَّمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. انہوں نے محبوب جانا پسند کیا گمراہی کو ہدایت کے مقابلے میں. یہاں پر ان منافقین کے بارے میں بھی یہ تذکرہ ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ گمراہی کو پسند کر لیا ہدایت کے مقابلے میں. تو انہوں کا یہ صفات والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پسند کر لیا گمراہی کو ہدایت کے مقابلے میں. فما ربحت تجارتہم, تو فائدہ نہیں دے گا ان کو ان کی تجارت, فائدہ نہیں پہنچے گا ان کو ان کی تجارت سے, فائدہ نہیں پہنچے گا ان کو ان کی تجارت میں. دیکھو یہ جو ہے منافقین کی 10ویں صفت کا تذکرہ ہو رہا ہے لاسٹ. دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ رب العزت فرماتے فما ربحت دینہم, ٹھیک تھا نا؟ فما ربحت دینہم, کہ ان کو ان کا دین کچھ فائدہ نہیں دے. مگر اللہ رب العزت نے دین کے بجائے لفظ تجارت لا کے لگا دیا یہاں پر. کیا معنی ہے اس میں؟ حکمت یہ ہے کہ منافقین جو دین کا کام کرتے ہیں یہ تجارت کی نیت سے کرتے ہیں. منافقوں کا دین تجارت ہوتا ہے, جس طرح تجارت کو تبھی کیا جاتا ہے جب اس میں کچھ آ رہا ہو, کوئی انکم ہو. جب انکم نہ ہو لوگ اس کے قریب بھی نہیں جاتے, یار چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ کچھ بنتا نہیں. تو یہ ان منافقوں کا دین کیا ہے؟ یہ لوگ دین کو تجارت کا سمجھ کر کرتے ہیں. اگر فائدہ ہوا اسلام میں تو مسلمان, اگر فائدہ ان کو نظر آتا ہے کفر میں تو یہ پکے سچے کافر بن جاتے. ان پہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے آیاتیں پیش کروں گا, مگر جب میں دوسری مثال منافقین کی عرض کروں گا آپ کے سامنے, او کسیب من السمائی, یہ تو اس میں انشاءاللہ یہ اس کی جو آیاتیں ہیں وہاں پر میں اس کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ قرآن میں جگہ بجگہ یہ ہے کہ جب فائدہ ہوتا ہے یہ ساتھی بن جاتے ہیں, مسلمان بن جاتے ہیں, اور جب نقصان ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں یار ہمارا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو منافق جو دین کو کرتے ہیں تو تجارت سوچ کر کرتے ہیں, فائدہ ہے ٹھیک مسلمان, اگر فائدہ نہیں ہے قرآن کے درس میں آ گیا کام خراب تھا کام شروع ہو گیا, یہ کہتے ہیں قرآن میں تو کافی مزے ہیں, قرآن تو واقعی خیر و برکت کی کتاب ہے, مگر جب قرآن کے درس میں آ گیا فائدے تو ان کو پہنچنے لگے اور اتفاقا یہ کہیں گے گیا اس کا پاؤں ٹوٹ گیا, بیوی بیمار ہو گئی, کاروبار جو ہے اس میں کچھ کمی آ گئی, یہ کہتے ہیں یار یہ منحوس لوگ ہیں, جب ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا ہے ہم پہ بھی نحوست کا غلبہ ہو گیا ہے, دادر اس پہ رخل گدی کچھ تک کرن ہو سر یوزی شو نے چتا خادر روزن نے دیکھ دیتے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو سمجھ لیجئے کہ فمار بحد تجارتم اس آیات کی مزدان بن گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ دین نے تعبیر پر تجارت سروکر منافق دین اگر تجارت دے دے, یہ دین کو تجارت کر کے یہ کرتا ہے, فائدہ ہے ٹھیک, فائدہ نہیں جس میں کفر میں فائدہ کافر, اسلام میں فائدہ یہ پکا مسلمان ہوتا ہے. یہ کہتا ہے مجھ سے بڑھ کر مسلمان کون ہے, وما کانوا مہتدین, وما کانوا مہتدین, اور کبھی نہیں ہے یہ سیدھی راستے پانے والے, اور کبھی نہیں ہے ہدایت پانے والے سیدھی راہ پانے والے, اور چرندی بھی سمدار مندر کی, چرندی بھی سمدار مندر کی کبھی بھی نہیں ہے یہ سیدھی راستے پانے والے. یہ ساری عمر جو ہے کیا ہوں گے, گمراہ ہوں گے, شیطان کے پیرو ہوں گے, یہ کبھی جو ہے سیدھی راستے والے نہیں ہوں گے. وہاں پر کہا زوالی گمراہ, یہاں پر کیا کہا وما کانوا مہتدین, ہدایت والے نہیں ہے. تو جب ہدایت والا ایک بندہ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے, ہدایت اور ضلالت آپس میں متضاد ہے, یا ہدایت ہوگی یا ضلالت ہوگی. تو ما کان موترین, اور کبھی نہیں ہے یہ لوگ, ماں کو کانا پہ لایا گیا ہے, اور ماں کو جب کانا پہ لایا جاتا ہے تو کلام میں استمرار کا فائدہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی یہ سیدھے راستے والے نہیں ہوں گے. اللہ ان کو توفیق نہیں دے گا, اور اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کو سیدھے راستے پہ لانے والا نہیں. تو یہ کیا ہو گیا منافقین کی 10 صفات, وما کانوا مہتدین حکم دنیاوی ہو گیا, منافقین کا حکم دنیاوی کا ہو گیا وما کانوا مہتدین, اور حکم اخروی منافقین کا 10 نمبر آیات میں ذکر کیا گیا تھا ولہم عذاب علیم, اور ان منافقوں کے لیے عذاب دردناک ہوگا. یہ حکم اخروی ہوا, اور حکم دنیاوی کیا وما کانوا مہتدین, کہ دنیا کے اعتبار سے یہ ہدایت سے گئے گزرے. تو آج کے سبق میں ہم نے منافقین کے 10 صفات آپ کے سامنے ذکر کی, انشاءاللہ کل کے سبق میں مثلہم کمثل الذی استوقد نارا امثلہ کا تذکرہ کریں گے کہ جو مثال قرآن میں ذکر کی جاتی ہے یا یہاں پر ہے اس کے کیا مطلب ہے. ایک ضروری اور اہم سبق ہے, سمجھنے کے اعتبار سے انتہائی آسان ہے, مگر اگر کوئی جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ بر وقت کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس آیات کی سمجھ آئے گی. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, اور جب ملتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ قالو تو کہتے ہیں یہ منافق آمنا ہم بھی ایمان لائے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ, اور جب چلے جاتے ہیں إِلَى شَيَاطِينِهِمْ ان اپنے بڑوں کے پاس تو قالو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ یقیناً ہم آپ کے ساتھ ہیں, اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ یقیناً ہم مذاق اڑانے والے ہیں مومنوں کا. اللہ یستہزئ بہم, اللہ سزا دے گا ان کو ان کے مذاق اڑانے کا. ویمدہم, اور چھوڑتا ہے اللہ ان کو فی طغیانہم ان کی سرکشی میں, یا مہون حیران اور پریشان. اولئک الذین, ان صفات والے وہ لوگ ہیں, اشتروا الضلالتا کے پسند کیا, اشتروا کے معنی کرتے اختاروا, اس طرح کے معنی کیا کرتے اختارو, امام ماوردی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں معنی کرتے اختارو پسند کر دیا. اولئک الذین, یہی صفات والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پسند کر لیا گمراہی کو ہدایت کے مقابلے میں. فما ربحت تجارتہم, تو کبھی فائدہ پہنچائے کبھی ان کو فائدہ نہ پہنچا سکے گا ان کی تجارت. وما کانوا مهتدین, اور کبھی بھی یہ ہدایت والے سیدھے راستے پانے والے نہیں ہوں گے. کچھ تو میں بھی معنی سن لیجیے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, او کلا چی ملو چی دا کسانو سرا آمنو چی ایمان روڑ دے, قَالُوا وَاحِدَا مُنَافِقَان, اِنَّا آمَنَّا مُنگم ایمان روڑ دے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ, او کلا چی لان چی دی الى شیاطینیم اغا شیطانانو مشرانو سخا, نُقَالُوا وَاحِدِي اِنَّا مَعَكُمْ يَكِنًا مُنْ سَرَسْتَا سَنُوْ انما نحن مستعجون, یقینا منگا ٹوکی کون کی دا ہوئی سرا, اللہ یستعجو بهم, اللہ سے زیادہ ٹوک بور کی دی منافقانو تا, ویمدہم, او پریدی دی لرا پسر کشے ددی کیا مہون حیرانو پریشان, اولائک اللذینا دی سی بطن والا آنکسان دی اس سرہ دلالتا, چھوڑ اگلا گمراہی لرا پا مقابلہ دی ہدایت کے, فما ربی حد تجارتهم, نچرے فائدہ بور نکی دیتا تجارت دبی, وما کانو محتدین, اور چرے میں دیدی سمالار مندن کی. دو جو پابندی کی کرے درس میں, خود بھی آئے دوستوں کو بھی بلائیں, اور جو حضرات درس میں جو ہے شرکت نہیں کے چھٹیاں کرتے ان کو بھی آپ بتا دیں کہ درس میں بر وقت اور چھٹیاں نہ کرے, ریگولر بن جائے. You're almost one.